yer iş finar marda şik sarır bir hatırı el belli hatta dara kolt hubba umri aşan yaş finar marda şik sarır bir hatırı. وشاف منك هوا ما شافش يوم حنان ما شافش I'm not afraid.